Teatralnej Trójki, Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeszcze w te wakacje będzie można skorzystać z bonu turystycznego. Prezydent podpisał ustawę. Stworzenie ruchu obywatelskiego, zapowiada Rafał Trzaskowski. Na początek obrona praw kobiet. Mniejszy dystans między ludźmi, więcej widzów na stadionach. Łagodzone są kolejne przepisy sanitarne. Z bonu turystycznego skorzystamy jeszcze na przełowie lipca i sierpnia. Ustawę o nim podpisał prezydent Andrzej Duda. Bon w wysokości 500 zł to dopłata do wypoczynku dla dzieci. 1000 zł otrzymają dzieci niepełnosprawne. Bonem turystycznym będzie można opłacić na przykład pobyt w hotelu lub wyjazd na obóz sportowy. Żeby uzyskać wsparcie, nie musimy składać wniosku, bo wystarczy, że zalogujemy się do naszego konta ZUS w internecie, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Państwo samodzielnie mogą skorzystać z bonu, rejestrując się na PUE ZUS lub bezpośrednio w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na nasz numer telefonu lub adres poczty internetowej. Dostaną Państwo taką cyfrową portmonetkę. Będą Państwo za pomocą tego numeru mogli płacić w szeroko rozumianej bazie noclegowej. Dodatkowe 500 zł na wakacje będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Rozmowy w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy, powiedział premier Mateusz Morawiecki na koniec pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Zdaniem szefa rządu o kompromis na tym spotkaniu przywódców będzie trudno. Z dużą dozą prawdopodobieństwa nie dojdzie jeszcze do ostatecznych uzgodnień. Mówimy sobie, że być może spotkamy się jeszcze w lipcu. My jesteśmy oczywiście gotowi. Potem być może w sierpniu, we wrześniu i tak dalej. Będziemy na pewno po prostu bronić przede wszystkim naszych interesów. Rozmowy w Brukseli zostaną wznowione dziś o godzinie 11. Stworzenie ruchu obywatelskiego, zapowiada Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił na Wiecu w Gdyni, że partie nie wystarczą i zachęcał do czynnego udziału w polityce. Zapisujcie się masowo i zmieniajcie partie polityczne, tak żeby one były bardziej otwarte, bardziej demokratyczne, bardziej uśmiechnięte. Jeżeli nie chcecie się zapisać do partii, to chodźmy razem, stwórzmy ruch obywatelski. Będzie bronić społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich niezależnych instytucji. Rafał Trzaskowski powiedział, że ruch, który powstanie, będzie zbierał podpisy pod ustawami obywatelskimi, między innymi w obronie praw kobiet. Łagodzone są kolejne przepisy sanitarne wprowadzone do walki z epidemią. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmniejszenie obowiązkowej odległości od drugiej osoby z 2 metrów do 1,5. Ma być też więcej widzów na zawodach sportowych, czyli połowa liczby miejsc na obiekcie. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono ponad 350 nowych zakażeń. Zmarło kolejnych 8 osób, a prawie 600 wyzdrowiało. Na świecie chorych jest niemal 14 milionów. Oczy świata zwrócone są przede wszystkim na Stany Zjednoczone, gdzie po niedawnej poprawie od kilku tygodni znów lawinowo rosną nowe zachorowania. Poprzedniej doby koronawirusem zakaziło się 77 tysięcy osób, a łączna liczba infekcji to ponad 3 miliony 700 tysięcy. Również gdy chodzi o liczbę zmarłych, najwięcej jest ich w USA – 141 tysięcy. Nieznacznie poprawiła się sytuacja w Brazylii, gdzie liczba ofiar to 77 tysięcy. Wzrost liczby zachorowań nie jest już wykładniczy, a krzywa się wypłaszcza. Niemniej wciąż przybywa chorych i zmarłych, ale nie ma żadnej pewności, że sytuacja się po prostu uspokoi. Mówi Mike Ryan z WHO. Liczba zachorowań w Brazylii przekroczyła 2 miliony, a w Indiach 1 milion. W Izraelu wobec rosnącej liczby zachorowań rząd zdecydował o zamknięciu na weekend sklepów, galerii handlowych, basenów i muzeów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Umowę z wykonawcą jednego z odcinków Nowej Zakopianki zerwała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga z Lublina do naprawy, nomen omen, miała być gotowa w październiku, a będzie miała co najmniej roczne opóźnienie. Polsko-ukraińskie konsorcjum nie płaci podwykonawcom i nie rozpoczęło prac. Firma nie ma sprzętu, pracowników i pieniędzy, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji. Prowadziliśmy rozmowy, pisaliśmy pisma, ponaglaliśmy, naliczyliśmy kary. No jakby nie widać w ogóle, żeby się cokolwiek działo w takim pozytywnym kierunku, nic się nie zmienia. W związku z tym podjęto decyzję, że już nie ma żadnych gwarancji, że wykonawca powróci i zacznie coś robić. Nowy przetarg na dokończenie pracy zostanie ogłoszony pod koniec sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Najwięcej słońca dziś na Suwalszczyźnie i wschodnim wybrzeżu. Gdzie indziej więcej chmur i możliwe przelotne opady. Na termometrach w Gdańsku 23 stopnie, w Szczecinie i Krakowie 25, w Suwałkach, Poznaniu i Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. 5 minut mamy po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Achiej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszamy Państwa do godziny 9. George Michael na początek naszej audycji, a opowiem Państwu teraz może o tym, co dziś przed nami do godziny 9. Otóż o 6.20 Anna Popek opowie o tym, że elegancja zawsze obowiązuje, także w wakacje. Potem około 6.45 Mateusz Matyszkowicz poleci Państwu książkę na weekend i pewnie nie tylko na weekend. Po godzinie 7 Jan Pachlowski z Florydy opowie nam o tym, jak Hollywood reaguje na ostatnie masowe protesty w USA. Okazuje się, że tych reakcji jest bardzo wiele, to tuż po godzinie 7. Potem około 7.40 opowiem Państwu o tym, czym najlepiej myć owoce i warzywa. A po godzinie 8 myślę, że będzie w naszej audycji królował film. Otóż Ryszard Jaźwiński prosto z Festiwalu Filmów Skandynawskich będzie właśnie o tym festiwalu opowiadał oraz przedstawi najnowsze premiery filmowe, które też warto wziąć pod uwagę, planując sobie ten najbliższy weekend. Pogoda, jak myślę, zapowiada się doskonale. To oczywiście o prognozie pogody też będziemy więcej Państwu mówić na przestrzeni całej tej audycji, ale już teraz wiem, że będzie bardzo pięknie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Proszę więc zostać z nami. Można zabrać sobie oczywiście radio gdzieś właśnie na pierwszy już sobotni spacer. Oczywiście słuchają Państwo Trójki. Ja zapraszam do godziny 9. tak sobie stukam palcami o blat stołu w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Proszę Państwa, nie wiem jak dla Państwa, dla mnie ta piosenka jest odkryciem i no, czymś bardzo zaskakującym, jeśli chodzi o twórczość Ani Rusowicz. Taki klimat funkowy słyszę dopiero właśnie w niej. Nie wiem, czy zapadłam w jakiś sen zimowy, jeśli chodzi o twórczość Ani Rusowicz. Tak czy inaczej jest to trzeci singiel z jej ostatniej płyty. Zatytułowana ta piosenka oczywiście Przebudzenie i słychać też na niej Paulinę Przybysz. A cała ta piosenka to jest taki apel do ludzkości, żebyśmy ratowali naszą planetę i żebyśmy też może zwrócili się w kierunku natury i życia zgodnego z nią, tak jak to kiedyś robili hipisi czy Indianie. Takie jest przesłanie właśnie Ani Rusowicz. Przypomnę, Przebudzenie. Za kilka minut Anna Popek będzie za to mówiła o tym, że elegancja zawsze w cenie. Zapraszam już Państwa do tego, żeby zostać z nami. Mamy 18 minut po godzinie 6, a Państwo oczywiście słuchają Trójki. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. The slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my night. David Gilmour w piosence Yes, I Have Ghosts, a teraz w Trójce przed nami słowo o elegancji. Program obyczajowy. Dzień dobry, jest wczesny sobotni poranek, Anna Popek, witam Państwa. Mamy wakacje, więc może pomówimy dzisiaj o wakacyjnej elegancji, o tym jak sami nosimy się w czas kanikuły. Tegoroczne lato jest chłodne i deszczowe, więc na ulicach nie widać porozbieranych jak do rosołu ludzi. Ale zdarzało się przecież, że osoby płci obojga w strojach niemal plażowych paradowały środkiem ruchliwej ulicy w wielkim mieście. Albo też dosłownie, w strojach kąpielowych, nawet czasem jeszcze mokrych po kąpieli, wkraczały do restauracji w nadmorskich kurortach. Tymczasem, może by wykorzystać to nietypowe lato i powrócić do pewnej elegancji i stosowności w doborze strojów, bowiem odsłaniać ciało też trzeba umieć. Trafiła mi w ręce książka Katarzyny Straszewicz Legendarne ikony stylu. Nie jest to bynajmniej kolejny opis gwiazd światowego kina, ale wybór pań, które modę tworzyły, pisały o niej, mówiły w programach telewizyjnych, albo nadawały towarzyski i artystyczny ton różnego rodzaju wydarzeniom. Wszystkie kobiety łączy jedno – miały klasę i potrafiły korzystać ze swoich talentów i pieniędzy. A przede wszystkim wykorzystywały w sposób świadomy i przemyślany ubrania, a nawet szerzej – modę jako zjawisko. Z książki dowiemy się na przykład, że Nancy Reagan kochała czerwień, symbol władzy i elegancji. Oscar de la Renta powiedział kiedyś o niej, że mimo zamiłowania do kontrowersyjnej czerwieni nigdy nie popełniła modowego faux pas. Autorka pisze też o Joan Rivers, aktorce i stand-uperce, która słynęła z tego, że mówiła to, o czym inni tylko myślą. Swoje życie traktowała jak spektakl łącznie z własnym pogrzebem, który odbył się według jej scenariusza i był bardzo udanym wydarzeniem religijno-towarzyskim, jeśli można tak powiedzieć o tej smutnej skądinąd ceremonii. Znajdziemy tu także opis księżnej Jacqueline de Ribes. Nie tylko ona sama, ale i jej rodzice byli postaciami nietuzinkowymi. Ojciec, książę Jean de Beaumont, podczas wojny był pilotem wojskowym, potem zaś pełnił funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i prezesa Francuskiej Akademii Sportu. Matka zajmowała się tłumaczeniami, m.in. prozy Ernesta Hemingwaya. Jacqueline mówiła, że w ciągu całego dzieciństwa mama pocałowała ją zaledwie raz. Wychowana była w luksusie, w licznych posiadłościach swojej bogatej rodziny. Gdy wychodziła za mąż w 1948 roku za Edwarda de Ribes, członka zamożnej rodziny bankierów, miała jedynie dwie sukienki i w ogóle się nie malowała. Jednak wkrótce poczuła smykałkę do mody. W połowie lat 50. znalazła się już na światowej liście najlepiej ubranych, choć w jej garderobie zaledwie kilka sukien pochodziło ze znanych domów mody. Zdecydowana większość była szyta według jej własnych pomysłów przez krawcową. Jej ubrania i biżuteria doczekały się wystawy zatytułowanej Jacqueline de Ribes – Sztuka stylu, którą w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku otwierała Anne Wintour. Na wystawie prócz strojów można było zobaczyć diadem należący kiedyś do Sary Bernard lub buty Marii Antoniny. Jej styl i klasa zachwycały, mimo że sama Jacqueline zauważała mankamenty własnej urody. Nie to jednak było ważne. Miała wyczucie stylu. Ona to właśnie stworzyła charyzmatyczny wizerunek Alexis z amerykańskiego serialu Dynastia. Zamkniemy oczy i widzimy bohaterkę tego serialu właśnie, kobietę pełną siły, pewności siebie, niezachwianej elegancji i szyku, który łamiąc normy wciąż zachwycał. Joan Collins, odkąd Jacqueline założyła swój dom mody, nie opuściła ani jednego z jej pokazów. Zresztą bywały na nich także Nancy Reagan, Cher, Baronowa von Thyssen czy Raquel Welch. Gdy 14 lipca 2010 roku obchodziła swoje 81. urodziny, od prezydenta Francji Nicolas Sarkoziego otrzymała order francuskiej Legii Honorowej. Zawsze uważała, że można być elegancką i szykowną i jednocześnie pozostać sobą. I tego też Państwu życzę. Do usłyszenia za tydzień. Opowiadała Państwu o elegancji oczywiście Anna Popek i faktycznie będzie można się z nią usłyszeć następnym razem o godzinie 6.20 w sobotę za tydzień. Jest już 6.26, Państwo słuchają Trójki. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy.

stop me when I'm falling and I'm so ready for this. Oh, I need you all in, 'cause in my mind I'm running round a cool and empty space. Put your arms around me, tell me everything's okay. Darling, hold my hand. Won't you hold my hand? 'Cause I don't want to walk on my own anymore. Won't you understand? I don't want to walk alone. I'm ready for this. Oh, there's no denying I'm so ready for this. You stop me when I'm falling down. I'm so ready for this. Oh, I need you all in, 'cause my soul is like a melting pot when you're not next to me. That you got me and you're never gonna leave. Darling, hold my hand. Won't you hold my hand? 'Cause I don't want to walk on my own anymore. Judith Owen i Hold My Hand. No, to taki też apel, jak słyszę. A pan Stefan wysyła nam zdjęcia Wiednia zachmurzonego. Wręcz są to czarne chmury nad Wiedniem. Tak więc pewnie stamtąd idzie do nas już pogoda nieco gorsza, bo nie wiem jak państwo, czy spoglądali, ale też faktycznie najbliższe dni, no to tak deszczowo się zapowiadają. Tak więc proszę korzystać jeszcze z tej pogody, która teraz w weekend przed nami, przynajmniej na przykład właśnie nad morzem, bo wiem, że zarówno tam, jak i w rejonach podgórskich będzie naprawdę pięknie. Oto jakie są państwa plany na ten weekend. Zachęcam, żeby państwo pisali. Właśnie o to pytam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to są namiary właściwie na nas. Teraz do godziny 9. Zapomniałam do tej pory je podać, ale jak najbardziej, jak państwo już widzę, korzystają. Bardzo dziękuję za te pierwsze oznaki tego, że państwo są z nami i zachęcam do tego, żeby pisać więcej. Co państwo dzisiaj porabiają? Jakie są państwa plany właśnie takie weekendowe? Zachęcam do pisania. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Jest godzina 6:37. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i

leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał pytnie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem zmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Leżałeś tu, Atlantyk, my i ja. Natalia Nykiel i Atlantyk. A ciekawe, co do powiedzenia ma państwu Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Józef Reichholf, niemiecki biolog ewolucyjny, uświadomił mi pewne sprawy, które wydawałyby się oczywiste, wcale takimi oczywistymi nie są. Kiedy pomyślimy o naszym dzieciństwie, a zwłaszcza o wyjazdach na wieś, to słyszymy kumkające żaby nad wodą. Myślimy o tych muchach wyjątkowo wrednych, które kąsały znacznie bardziej niż te muchy miastowe. I wreszcie motyle, których było zawsze bardzo dużo, były tak oczywiste, że aż nie zwracaliśmy na nie uwagi. To wszystko przestało być takie jasne. Nawet nie zauważyliśmy tego momentu, w których kumkanie żab przestało być oczywistym dźwiękiem. Także tego momentu, w których much, tych bardzo wrednych, było znacznie mniej. No i wreszcie motyle. Pisze autor Józef Reichholf, że w ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 80% motyli. I kiedy normalny człowiek coś takiego słyszy, to sobie myśli, to trzeba stworzyć partię. Partię ochrony motyli. No dobrze, tworzymy taką partię i co słyszymy? Podstawowe pytanie. No ale po co motyle? Po co chronić coś, co jest bezużyteczne? Co więcej, są takie odmiany motyli, na przykład bielinek, które są zmorą wszystkich ogrodników i rolników. Wyżerają kapuchę i sałatę. Po co nam takie motyle? A cała reszta? Na co nam rzeczy bezużyteczne. I tu sięgamy właśnie po książkę Motyle Józefa Reichholfa, żeby znaleźć odpowiedni argument. I pisze Reichholf. Czy potrzebujemy artystów, koncertów, pomników, a także wiedzy, skoro chodzi tylko o użyteczność? W świecie nastawionym wyłącznie na korzyści, dobra te są luksusem, z którego możemy zrezygnować, podobnie jak z pieśni ptaków i blasku motyli skrzydeł. Albo z wierszy tworzonych przez miłośników motyli jak Hermann Hesse. I to prawda, możemy powiedzieć za Reichholfem, nie potrzebujemy artystów, koncertów, pomników, wiedzy, a także motyli są bezużyteczne. Nie potrzebujemy także poezji, być może zwłaszcza poezji Hessego. Ale czy bez tych wszystkich rzeczy, bez artystów, pomników, wiedzy i poezji Hessego bylibyśmy nadal ludźmi? Nie. Jako ludzie musimy chronić właśnie to, co piękne, chociaż trudno znaleźć użyteczność. I dlatego motyle należy chronić. Tam, gdzie są motyle, tam jest różnorodność, jest piękno. A chroniąc motyle, będziemy chronić także część naszej tożsamości. To ogromny żal, że ogrody wiejskie w Polsce straciły swoją tożsamość. Że już nie są kwiecone malwami, niezapominajkami, ogromną ilością rozmaitych kwiatów, tylko przeistoczyły się w angielskie trawniczki przycinane równo hałaśliwą kosiarką co sobotę, a z zewnątrz obsadzone tujami. To nie jest środowisko, które sprzyja motylom. Albo nawozy sztuczne. To one odpowiadają w dużym stopniu za to, że motyle giną. Czy nie lepszy byłby świat bez pestycydów? Pewnie tak. A zatem im lepszy świat, tym więcej motyli. Im więcej motyli, tym piękniej. Józef Reichholf, Motyle. Carolina, you ain't big unless you're big in Mississippi. in Alabama. Don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas. Except, of course, back to Laura. You ain't even much of big in Alabama. God forbid, Southern Pennsylvania. Western New York State. Rufus Wainwright, You Ain't Big. Przyznam Państwu, że nie do końca się zgodzę z Mateuszem Matyszkowiczem, który mówi o tych przestrzeżonych co sobotę właściwie trawnikach i o tujach dookoła, ponieważ teraz mam wrażenie, moda jest wszechogarniająca i zupełnie inna, a mianowicie jest moda, powrót do łąk kwietnych. Nie wiem, czy Państwo też się z tym spotkali, ale pamiętam, jak przed kilkoma miesiącami rozmawiałam z panią, która sprzedaje różne rzeczy w sklepie ogrodniczym, powiedziała i pytałam ją, jaka trawa jest najlepsza. Ona powiedziała, proszę pani, jaka trawa? Jaka trawa? Trzeba sobie kupić taką mieszankę, która to zapewni pani właśnie łąkę kwietną. I taką łąkę można, albo właściwie wypada kosić zaledwie dwa razy w roku. I ona sobie tak faktycznie rośnie, zmienia się przez całe lato, wiosnę, jesień. Tak jak rosną różne polne kwiaty, tak też i właśnie taka łąka się zmienia. Tak więc to jest doskonałe środowisko dla motyli, to po pierwsze. Po drugie, dużo mniej pracy. Po trzecie, powrót do natury. Tak jak widzę, nasz program się dziś układa. Powrót do natury, takie jest chyba jego hasło. Ciekawa jestem Państwa doświadczeń z tym związanych. Czy Państwo też mają może gdzieś u siebie albo w pobliżu takie łąki kwietne sadzone, specjalne albo właściwie siane? Jeżeli tak, to bardzo proszę o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami. Czy to się faktycznie sprawdza? Czy motyli jest więcej? I czy Państwo są zadowoleni? 9 minut pozostało do godziny 7. Może to lepiej, może to losu głos. Daleko bądź, nuda mnie wtedy nie schwyta. Może ktoś zręczny uchwycić chce nasz błąd. Daleko stąd, o sens wciąż pytasz. Tylko mnie kochaj.